بصورت بما لم یبصر به، دیدم چیزی را که دیگران ندیده بودن. مراد چی بود؟ اما خاکی که به زیر سم اسب سبز میشد. فقبضت قبضتا من اثر رسول، یک مشت خاکی گرفتم از زیر پای اسب حضرت جبرائیل. دیگه رسول به معنای جبرائیل است. در تفسیر دوم بصورتو به معنای بینا شدم در آغاز با قسمت آثار از این پیغمبر، بنان مؤمن شدم، بعدا در آن تردید کردم و به اساس تردید ارزش های این پیامبر را که حضرت موسی علیه السلام است ای را به دور انداختم و گرایش پیدا کردم به طرف چی؟ به طرف پرستش گوساله و ای که خودم یک چیز را بسازم. بنان در تفسیر دوم مراد از رسول حضرت موسی علیه السلام است، نه جبرئیل. اثر در تفسیر دوم قسمت از تعلیمات آیین حضرت موسی علیه السلام است، نه خاک زیر پای اسب حضرت جبرئیل علیه السلام. و همچنان نبستور ها کردن تعلیمات حضرت موسی در کال. قال گفت حضرت موسی علیه السلام فذهب، دور شو، برو. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، هر آن تو را باشد في الحیات در زندگانی دنیا اینقدر جزا که ان تقول که بگوی لا مساس، گوی به من نزدیک نبیاید. اما قجزایت که فایت میکن در دنیا که تو به ایتو یک مرض گرفتار شوی که به مردم که مجرد به تو نزدیک میشد نوع از تخریش عصبی پیدا شد و از مردم گریزان باشی، دیگه به مردم نزدیک نشوی. در این صورت یک نوع مرض است که الله برای ازی بدبخت داد که دیگه نتانست با انسان ها و جامعه بشری زندگی بکنه. یک تعداد از مردم ها تو پیدا می شود. ما یک نفر هم شناسیم که در پل خمری زندگی میکرد. پیالهش در جیبش هست. قاشقش در جیبش هست. نه در پیاله کسی چای می خورد و بهترین پیاله را برش بیده در او نمی خورد. یک پیاله شرکین داره او را از جیب خود می کشد. همین رقم قاشقش در جیبش هست. سر توشک نمی چینه. لیاف و بستره کسی را سر خود نمندازه. کسی را نمیمانه که در بغل او را بگیری از زور وقتی اگر خم دست میدهد که با مجرد اگر دستم برش دادی فورا او را میشه. این یک نوع تکلیفی است. بناهن حتی در چوکی موتر نمیشن، در سر جنگل هر که در جای میره اوجا میرود. در سر چوکی هم نمیشیند. بناهن این یک نوع تکلیفی است که به یک تعداد داده میشود. سامری هم به می تکلیف اول در حد بسیار عالیش که با مجردی که نزدیک برش نمیدن یکی لام احساس از برای خدا دیگه به من نزدیک نشد، دور شو از پیشم. و یا ای که نوعی از مرضی بود که خداوند متعال به ای داد که کل بدن از ای چرک پیدا کرد، کل بدن از ای نوعی از دانه خورترک پیدا کرد، با حالتی شد که لام احساس دیگه مردم نمیخواست به او نزدیک شود و به او دست بدهد. و ان لك موعدا، و هر آن برای تو وعده است، لن تخلفه، که هرگز با تو خلاف کرده نمی شود در آن. بدان با تو وعده است که با او خلاف امرت نمی شود و الله برای تو جزای اعمالت می دهد. ولی عالم ببین، وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا، ببین به سوی معبودت که همیشه بر آن مجاور بودی. با اینکه مجاور بودی به او خوب ببین. لنحرقنه، خامخ آن را می سوزانم. ثم لننسفنه فی الیم نصفا، باز پراگنده بی اندازم آن را در دریا نصفا، پراگنده ساختن تیکت تیکش می کنم، با این تیکت تیک حالتش ای را در دریا مندازم که دیگه آثارش هم کسی گیر نکنه. اول ببین که او که معبود تو است، او را در مابین آتش مندازم که نه از خود دفاع می تانه کرده و نه هم خیر و شر از خود دفع کرده و یا جلب کرده می تانه. بعد تکت تکش میکنم در دریا مندازم که همه تو گم شود. این نما جز نیست که الهکم، معبود شما، الله الذی آن معبود است که لا اله الا هو، نیست معبود بر حق جز او. اینما الهکم، دیجا ببین خطاب را میاره به جمع. ببین او مردم، این معبودی که سامری برتان ساخته بود ای را خود ساختاندم، تکت تکه کردم، در دریا انداختم. و بفهمین که انما الهکم، یقینا معبود شما، الله آن ذات است که مستجمی تمام صفات کمال است، الذی لا اله الا هو، آن ذاتی که نیست معبود بر حق جز او، وسع کل شیء علما، در بر گرفته همه چیز را به اساس علم، همه چیز را به طرز علمی گرفته است و هیچ چیز هم از اراده و از علم و قیمومیت از او خارج نیست. کذالک نقص علیک، چون این قصه میکنیم بر تو ای پیغمبر، من انباء ما قد سبق، از سبق از داستانها و احوال گذشتگان آنچه که گذشته است. و قد آتینا که من لدن ذکره، و به تحقیق ما داریم تو را از جانب خود ذکر، کتاب برای خواندن، کتاب برای خواندن برات داریم، این کتاب برای تقدیس نیست. و قد آتینا که من لدن، به تحقیق دادیم تو را من لدن از جانب خود ذکرن، کتابی که در آن یادداشت ها است، در او برای خواندن است، برای پند گرفتن است، نه تنهایی که تنها بوسه کرده شود، بلکه تقدیس تو ام با تلاوت. من اعرض عنه، هر کسی که اعراض بکنه از این وسیله یادداشتی الهی، فانه یحمل یوم القیامت وزرا، پس هر نوی بر می دارد در روز قیامت وزرن، بار بسیار گرانی را. هر کسی که اعراض میکنه در روز قیامت بار گرانی را با خود حمل خواهد کرد. خالدین فیه، همیشه می باشند با این بار و با این مشکلات. و سا علهم یوم القیامت حملا، و بد باشد برایشان در روز قیامت حملن، بار کشیدن. اوجا بار کشیدن هم برس آسان نیست. یوم ینفخ فی الصور، روزی که دمیده شود در صور، و نحشر المجرمین یومئذ زرقا، و هم جمع بکنیم آن روز زرقا، کبود چشم گشتگان را. کسی که اگر فکرتان باشد چیزی دمی رویش بخوره، کبود می شود امو زیر پوست. این مردم هم انگامی که از قبرشان بلند می شود، هر جای می خورن در حال بلند خواهند شد که چشمهایشان کبود است. و نحشر المجرمین، و جمع کنیم مجرمان را یومئذ، آن روز زرقن، کبود چشم گشته. یتخافتون، آهسته آهسته می گوین بینهم، در میان خود، الا بستم الا عشرا، درنگ نکردید در دنیا الا عشرا، مگر در روز. یک در روز زندگی تیر نکردیم، این مشکلاتی که حال با او روبرو هستیم چه قفسوز است. نحنو اعلم و بما یقولون، ما داناتریم به آنچه که میگوین. این آخه تو پتکیه که به دیگری افسوس میکنه که در روز زندگی دنیا این ای عذاب سیکو، کاش که تو نمیکنیم، یکی به دیگری پت میگوید. الله میگه نحنو اعلم و بما یقولون، از کی پتش میکنی؟ ما میدانیم آنچه که میگوین. اذ یقول امثلهم، چون گوید بهترینشان طریقتا در روش، الا بیستم الا یوما، درنگ نکده مگر یک روز. امو بهترینشان، آگاهترینشان، امثلهم، که نمونه از بیستا چی بود؟ نمونه بود در کفر، رهبر بود در کفر و در طغیان و سرکشیش، و از طرف دیگری نمونه بود در معیشت و زندگیشان. اونو نفری که خوب زندگی کرده، اونو نفر میگه که الا بیستم الا یوما، درنگ نکده در مقابل از این آخرت مگر همانند یک روز. یک روز فکر بکن که تو زندگی داشتی، نه تو زندگی که تو را با در روز مقایسه بکنی. و یسالونک عن الجبال، و میپرسن تو را ای پیغمبر، عن الجبال، از احوال کوها، از تو از احوال کوها میپرسن که حالا تو که میگی که قیامت آمده نیست، این کوها را میگی که این شور میخورد، این از بین میرود، این منازل بسیار محکم سقوط میکند، ای که آسمان خراش ها سقوط خواهد کرد. فقل بگو ای پیغمبر، ینصفها ربی نصفا، پراکنده کند آن را پروردگارم به پراکندگی. الله تیز تیزش میکند، ای تو تیز تیزی که تو نخواهی فهمید که در کدام طرف رفت. ینصفها ربی نصفا، پراکنده میکند آن را پروردگارم، ای تو تیز کردنی که در ذهنت هم نبیاید. قرآن کریم مراحل کوها را برای ما شما ذکر میکند. اول میگه که اول بار در دنیا وقتی که در سور دمیده شد، نوی از آوازی است. این آواز نرم است، ولی آهسته آهسته قوی شده میرود، تیز شده میرود. یک وقتی میشه که آواز به اندازه شود که آنچه که در سر زمین است، خاک گرد و اینا را که خود بلند میکنه و میبرشه. یک وقت دیگر که تیز شد، با یک زلزله ای را ایجاد میکنه. با این زلزله قرآن میگه که یوم ترجف الارض والجبال، روزی که شور بخورد هم زمین و جبال کوها. این اولین چیزی است که سر کوه می آید و در حقیقت از بخکندن شروع می شود. مرحله دومش به حرکت آمدنش است. کودک آیسته ای که به اساس تداوم زلزله حرکت خود را شروع می کند. و قرم و تصیر الجبال سیرا و روان می شود به روان کردن کوها. مرحله سومش مرحله از هم متلاشی می شود. این اتصالی که با یک دیگری دار از او جدا می شود و به صورت انبوهی از خاشاک در می آید. و قرآن و کانت الجبال کثیبا مهیلا. مرحله چهارمش همچنان طوفان سرشان می آید که از جا کاملا برکنده و در هوا مانند پشم ندافی بلند می شود. و قرآن کریم از او حکایت می کند و تکون الجبال کالعهن المنفوش، ای کوها با مانند پخته ندافی در آسمان بلند کرده شود. بعد از این خداوند متعال زمین را صاف و مستوی می کند، مانندی که در اوجا هیچ گیاهی نبوده باشه، هوارش میکند. فیضا روها، پس بگذارد امی زمین را قاعا صفصفا، میدان بسیار صافی که اتا در او یک انسان میلحشد. لا ترافیها عوجا، نمیبینی در آن زمین عوجا کجیرا ولا امتا و نه هم بلندیرا، نه بلندیرا میبینی و نه هم کجیرا. یوم ایدن در آن روز یتبیعون الداعی لا عوج له، می شتابند الداعی به دنبال خواندن، لا عوج له، که هیچ کجی نباشد آن را. هر انسان می خواهد که داعی که در پیامش کجی نبود او را برای خود پیدا بکنه. کلگی می خواهد که پشت پیغمبر را برود، کلگی می خواهد پشت آنان برود که مردم را به حق دعوت کرده بودند. یوم ایدن یتبیعون الداعی لا عوج له، در آن روز می شتابند به دنبال خواننده ای که هیچ کجی نباشد آن را. و خشعت الاصوات للرحمن، و خشعت الاصوات، و پس چه می شود؟ الاصوات و آوازها للرحمن، از طرف رحمان، فلا تسمعوا الا همسا، بس نمیشنوی مگر آواز آهسته و شرفه پای را. ایتو یک روزه است که و خشعت الاصوات پایین می شود، پس می شود، از طرف حول از قیامت، الاصوات و آوازها للرحمن، از طرف ذات مهربان. دیگه از او ذات مهربان با سرس بیشتر می شود. فلا تسمعوا الا همسا، بس نمیشنوی مگر شرفه پای را، مگر آواز بسیار آهسته را. یوم ایدین در آن روز لا تنفع شفاعتو، بکار نخواهد آمد سفارش، الا من اذن له الرحمن، مگر به کسی که اجازه داد او را ذات مهربان، و رضی له قولا، و پسندید سخن او را. هیچ کس نمیتونه سفارش کسی را بکند مگر اینکه الله جل جلاله اراده بکند. یعلم ما بین ایدیهم، آن ذات مهربان میداند آنچه که پیش روی ایشان است، و ما خلفهم، آنچه که پشت سر ایشان بود. ولا یحیطون به علما، و ایشان احاطه نتوانند با او از روی علم. نمیتونه که اعمال که ما کردیم ما اقا آگاهی سرش نداریم، فراموش میکنیم، و از الله احاطه علمی بر ما دار، از او فراموش نمیشود. ولا یحیطون به علما، ایشان احاطه نتوانند با او از روی علم. وقتی که مقایسه میشه که چیزایی را پیش روی ما میگذارد که ما تعجب میکنیم، یا الله این کلش سر ما محاسبه میکنی. و عنت الوجوه، و می و عاجز شوند الوجوه، رویها، و عنت الوجوه، میمالند روحهای خود را، للحی القیوم، به حضور ذاتی که زنده و قائم و مسلط بر اوضاع است. هر کس با چی میکنه؟ در اوجه سجده میکنه و به زمین روی خود را میمانه. عانت الوجوه، یا ای که عاجز میشوند از ای که تواضع و انکسار در روحای متکبر و بلندمنش پیدا میشود با او ذاتی که زنده جاوید و مسلط بر اوضاع است. و قد خواب من حمل ظلما، و به تحقیق خراب گردید کسی که برداشت بار ظلم را. خراب شد، بدبخت شد دو انسانی که بار ظلم را امرای خود برداشت. ظلم چی بود؟ استعمال شی در غیر موضوع لهوی، دین را گذاشت و غیر دین عمل کرد. نتیجه مردم دومی که با دین عمل کرده، ارزش ها را قبول کرده، و من یعمل من الصالحات، کسی که کنه چیز از کارهای نیک، و هو مؤمنون، در حالی که معتقد به وحدانیت الله جل جلاله باشد. ببینید کار نیک خب بسیار مردم میکند، هر چیزی که برای شما وسایل تهیه میشه این کلش کار نیک است، و این وقتی پاداش میگیرد، وقتی با ارزش میشود که و هو مؤمنون، عاملی از این و کننده ای از این چیز مؤمن بوده باشه، ایمان داشته باشد. و ایمان سرسرکی نی، ایمان دقیق که در اوجا غلطی و انحراف و از جان خود دینجور کردن نباشد. فلا یخاف ظلمن ولا حضما، پس نترسی از پی بیعدالتی، از بیعدالتی و نه هم از زیان. فلا یخاف ظلمن، پس نترسی از چی؟ از بیعدالتی. ظلم چی را میگه که عدالت زیر پای شود. ولا حضما و نه هم از زیان، کسی که کم برش بدهد. ترغیب به قرآن کریم میکنه که اتی یک روز پیش روی داریم، پس راه نجات چی است؟ راه نجات چنگ زدن به قرآن کریم و کذالک و همچنین به خاطر اثبات از این حق و به خاطر بیان از این که باطل چیز، حق چیز، قیامت چیز، سوال و جواب چیز، همین رقم انزلناه قرآنا، نازل کردیم قرآن کریم را عربیا به زبان بسیار فصیح و صرفنا فیه و بار باین بیان کردیم در آن من الوعید از سخنان ترس لعلهم یتقون، تا که ایشان بپرهیزن او یحدث لهم ذکرا، یا بی اندازد در دلهایشان ذکرن فکر آخرت. ما بار بار مطالب را برشان ذکر کردیم تا در فکر آخرتی در باید خود پیدا بکنه و یا هم از عذاب الهی بترسن. فتعال الله الملك الحق، پس بلند مرتبه است آن ذات عظیمی که بادشاه حقیقی است، الحق و مسلط بر اوضاع و ثابت است. ولا تعجل بالقرآن، و عجله مکن با گرفتن قرآن کریم. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم در اینجا و جای دیگری هم قرآن برش اشاره میکنه که در گرفتن قرآن کریم زیاد عجله نکو که اتو بترسی که فراموشم میشود. ولا تعجل بالقرآن، عجله مکن با گرفتن قرآن کریم من قبل ان یقضى الیک وحیه، پیش از آن که تکمیل کرده شود به سوی تو وحی آن. و قل رب زدنی علما، و بگو ای پروردگار من زیاد کن مرا دانش. عجله به قرآن نکو، قرآن کریم یک بحر بیکران است، اما تو در فکرش بوده باش، کوشش بگو که قرآن بگیری، انشاءالله الله بر فهم قرآن کریم را میدهد. ای تو عجله که تو بگو یک دفعه ما عالم شامی نمیشود، کم کم گرفته برو. و پیغمبر خدا هم میگه که عجله نکو با گرفتن قرآن کریم که ور خطا شوی، حضرت جبرئیل بر تو میگه و تو پشت سر زود زود تکرار بکنی که نشوه کدام جایش خطا شود. من قبل ان یقضى الیک وحی، پیش از آن که تکمیل کرده شود به سوی تو وحی آن. و قل رب زدنی علما، و بگو ای پروردگار من زیاد کن مرا دانش و علم. این کلمه ایست که بسیار جالب است. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم از طرف یک طرف که انسان بود و غرایز انسانی طبیعی است که داشت، بنابراین دلش شاید میشد که فرزندی داشته باشد، دلش میشد که مطمئن بوده باشد، دلش میشد که آرام زندگی داشته باشد، دلش به بسیار چیزایی میشد که این دین بسیار زود گسترش پیدا بکند. ولی در یک چیز قرآن کریم که را توجیه میدهد میگه کل گپا را بگذار، بگو پروردگار علم مرا زیاد بکن. علم اولین اساس است که انسان را به حقایق آشنا میکند. بعد از اون با اساس صحت علمی وقتی که انسان فهم خدا تثبیت بکنه غالبا عمل هم میکند. و قرآن کریم از این خاطر میگه که انما یخشى الله من عباده العلماء، جز نیست که از من میترسه کی؟ دانشمندان. دانشمند از من میترسد. غالبا جاهل، انسان نافهم، این خبر نداره که با اللهی که مسلط بر اوضاع است و ما محتاج نیست، اگر ما غلطی بکنیم ذره ذره ما حساب میکنه. او بی تفاوت است در رابطه، با اساس جهلش به دین، جهلش به الله، جهلش به خود و به این نظام. هر قدر علم بیشتر بوده باشه با امو اندازه انسان از الله میترسد. کدام علم؟ علمی که رابطه با چی داشته باشه؟ رابطه با خدا داشته باشد. هر علمی که اگر رابطش با الله قطع می شود، بعد از اون علم به عوضی که خیر شود شر می شود. شما می بینید که قرآن کریم چی میگه که اقرأ به اسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که انسان را آفرید از خون بسته، و بخوان به اون نامی که انسان را از خون بسته آفرید تعلیم داد او را توسط قلم آنچه که نمی دانست، آنچه که نمی دانست. پس علمی که رابطه انسان را با خدا تثبیت بکنه و قیمومیت الله جل جلاله را به انسان تثبیت بکنه و او را وادار به پذیرشش بکند، این علم انسان را پیشکش میدهد، انسان را بزرگ میکنه و انسان را متواضع میسازد. اگر علم رابطه الهی قطع باشد، این علم باز جنایت را ایجاد میکنه، بدبختی را ایجاد میکنه، باز فقط جز خود کسی دیگر را نمیپذیرد. و قل رب زدنی علما، بگو پروردگار علم مرا زیاد بکن در رابطه با فهم از این کتاب، در رابطه با شناخت خودم، جامعه‌ام و پروردگارم. ولقد عهدنا الى آدم من قبل. ولی از این داستان وقتی که خلاص می شود، داستان حضرت موسی با قومش را تفصیلی بیان کرد و برای ما این داستان به خاطر از این بود که علمت در رابطه با خودت، در رابطه با جامعه و در رابطه با الله جل جلو بلند برود، در این تعمق بکن و بیاندیشین و فکر بکنین. ولی به خاطر که ما ارزش وجودی خود پیدا بکنیم، یک گذرا از داستان حضرت حضرت آدم علیه السلام ذکر میکنه که ببین پدرتان یک اشتباهی کرده بود، ولی او فورا به طرف اصلاح قدم گذاشت و نتیجه توبهش همان عزت خودش شد. آلی هم ای انسان، هر کسی که هستی، در هر مقامی که هستی، اگر غلطی از پیش صورت میگیره متوجه شو به طرف توبه، به طرف گرایش به سوی الله جل جلاله. ولقد عهدنا، و هر ما تأکید کرده بودیم الى آدم، بسوی آدم علیه السلام، من قبل و پیش از این، پیش از این با تأکید کرده بودیم که شیطان تو را فریب ندهد، از این درخت من ممنوع نخوری. فنسی، پس فراموش کرد. ولم نجد له عزما، و نیافتیم او را کدام قصدی، کدام قصدی برش نیافتیم. بنام بیونی که قرآن خودش از حضرت آدم علیه السلام چی میکنه؟ توجیه میکنه که گناه نکرده، فنسی، فراموش کرد. و نسیان فعل ناسی به کی نسبت میشد؟ به الله جل جلاله. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا، و به یاد بیاری چون گفتیم برای ملائکه اسجدوا، سجده بکنین لآدم، برای حضرت آدم علیه السلام. فسجدوا، پس سجده کردن، الا ابلیس، مگر ابلیس علیه لعنه، ابا سر باز زد. فقلنا، گفتیم یا آدم، و ای آدم، ان هذا عدو لک، یقینا این شیطانی که سرباز در سجده کردن برای تو، ای دشمن است برای تو و لزوجی که برای همسرت. فلا یخرجن نکما، پس بیرون نکشد به اساس وسوسه‌هایش شما را من الجنت، از جنت. فتشقا، پس در رنج افتید، در تکلیف باز می افتید. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، هر آن تو را است در جنت که نگرست نشوی در آن، ولا تعرا، و نه هم برهنه. معنای چی که ارگا از جنت بیرون میشی، گرسنگی هم به طرفت میاد و همچنان لباس هم از پشت کشیده میشود. و انک لا تظمأ فیها ولا تضحى، و انک یقینا تو، لا تظمأ فیها، تو تشنه نشوی در آن، ولا تضحى، و نه هم حرارت گرمی یابی. فوسوس الیه الشیطان، این تذکری که برش داده شده بود، با وسوسه شیطان کار خود میکند. فوسوس الیه الشیطان، پس وسوسه انداخت برای او شیطان علیه لعنه. وسوسه همان آواز آهسته را میگویند. بعد هر چی که افکار انسان را به طرف چیز ناپسند توجیه بکند، به عنوان از این گرفته میشود. بنان وسوسه ها بسیار زیاد توجیه کننده است. شما یک فیلم را که میبینید، یک ساعت، یک و نیم ساعت الی دو ساعت فکر شما را مشغول میکند و شما را از مطالب اصلی کنار میزند. اینی وسوسه است. در اینجا شیطان چیزی را برش گفت که فراموشش کرد از اینکه این طرف برش امر شده بود. این طرف امر شده بود. چه بس اوقات انسان در یک چیزی مشغول میشود، چنان فکر برش میره که یک امر دیگری از پیش یادش میرود. یک وقت میبینی وی نماز خوانده شد، بله صاحب، شما بسیار مشغول شده بودین، از این خاطر نماز به تو نمیماند. عین شکلش چنان یادداشت ها را شیطان برش داد که حکم الله جل جلاله و امر الله جل جلاله از یادش رفت. فوسوس الیه الشیطان، پس وسوسه انداخت در دل او شیطان علیه اللعنه. قال، گفت یا آدم، و ای آدم، هل ادلک علی شجره الخلد، آیا نشان ندهم تو را درخت همیشه بودن را، او را بخوری که همیشه در جنت باشی، و ملک لا یبلا، و یادت ندهم پادشاهی که کهنه نشود، لا یبلا، کهنه نشود، ایت یک پادشاهی را، اتو یک ملک برد بدون. وقتی گفت تعویز که گفت چی هست این کار؟ این از این بخو جای به جای میگه خداوند متعال، اگه ای را نخوردی، ای را خوردی، خود به خود میپایی، اگر نخوردی تو را پایین میکنن، در اینجا همیشه نمیباشی. فأكلا منها پس خوردن از آن درخت فبدت لهما سوآتهما پس ظاهر شد برای هر دویشان شرمگاه هایشان و طفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه و هر دو آغاز کردن که می چسبانیدن علیهما بر خود من ورق الجنه از برگ درختان جنت و عصا آدم و ربه فغوا و خلاف نمود حضرت آدم علیه السلام حکم پروردگار خود را فغوا پس گم کرد راه چی را؟ راه آرامی را گم کرد خود به خود امو تنش برهنه و در مشکلات و سختی ها افتید ولی تفاوت چی بود؟ شیطان هم غلطی کرد ولی به غلطی خود ملتفت نشد و پیش رفت حضرت آدم علیه السلام با مجره که خطا میکند باز میگه که ای پروردگارا نجات از تو جز برای تو به کسی دیگری نیست اگر میخوام از تو نجات پیدا بکنم پس به تو باید پناه بگیرم از عذاب تو اگر میخوام نجات پیدا بکنم جز برای تو کسی دیگری مرا نجات داده نمیتاند ثم اجتباه باز برگزید او را ربه پروردگارش فتاب علیه پس قبول توبه کرد بر وی و هدا و هدایت کرد او را هدایت هم برش کرد نبوت هم برش داد مقام هم برش داد حالا گفت الله جل جلاله اهبطا منها پایین شوید از این مقام جمیعا تمامیتان بعضکم لبعض عدو بعض شما برای بعض دشمن اند در بعض شما برای بعضان دشمن است به اساس عقیده ایتان یک کافر است یک مسلمان است فاما یاتینکم پس هرگاه بیاید به شما منی از طرف من هدن هدایتی فمن اتبع پس هرسی که پیروی کرد هدای هدایت مرا فلا یضل ولا یشقا نه گمراه شود به اساس خواندن از این هدایت ولا یشقا و نه هم رنج بکشد فلا یضل گمراه نشود در دنیا در دنیا گمراه نمیشد بهترین عزت را الله جل جلاله برش میدهد ولا یشقا و نه هم رنج بکشد در آخرت پس اردویش از اردویش خلاص میشود و من اعرض عن ذکری هر که اعراض بکنه از یاد من از پیام من فان له معیشتا ضنکا پس یقینا او را از زندگانی بسیار تنگ و نحشره یوم القیامت اعما و حشر بکنیم او را در روز قیامت اعما ذلیل اعما کور اول دیجا گفت که هر کسی که پیروی کرد پیام مرا که توسط پیامبرا گفته می شود برشان فلا یضل گمراه نشود در دنیا ذلیل نمی شود که پیش این و آن سجده بکند ولا یشقا در آخرت هم رنگ نکشد و من اعرض عن ذکری هر کسی که اعراض کرد از ذکر من ذکر در جا قرآن کریم است شریعت الهی است فان له معیشتا یقینا او را باشد زندگانی بن کن تن معیشت الله برش می دهد این تنگ معیشت به این معنی نیست که خانه کوچک می شود تنگ معیشت این می است که تو در کشور خود را روان استی یک کافر بیدین بیا استادت بکنه استاد شو دیگر با تلاشیت بکن دستایت بلند بگی هر کسی که هستی دستارم بلند بگو خوب تلاشیگه کت میکنه باز میگه چقدر داخل شد دیگه همه قم گفتن اینه که تو چی کاره هستی این می زلت است این زلت است که تو هر قدر کار داشته باشی او پیشرویت بوده باشه استاد شد دیگه واسه اندار هر جناب عالی که هستی همه تو استاد میشی در یک جای ما میرفتیم دیدیم که یک موتر بسیار لوکسی بود او از ما پیش شد دیگه که پیش رفت همه تو فرش کرد امتفان که برشور دار گفتم ذلیل بی دین اما تو کار که دی الله دیگه هم ذلیلت بکنه ساد چو پشت سر دیگه حرکت نکن این تو کار میکنه اینی معیشت تنگ است اینی معیشت تنگ است که کارت یک جای روان شوه از نظر خواسته های زمانی از نظر ضرورت وطنت از نظر اطمینانت که به یک انسان داری که پیش بکنی باز مشاور سر بگه ایده ای جا نمیزه بعد عقب برود اینی ذلت است اینی معیشت تنگ است این نیست که انسان تنها نان خوردن سنگ بوده باشه پای دراز نشود خانید اینی معیشت تنگ است که هیچ چیز اختیار نداشته باشی یک طرف بگویی که کجاست سر که تلفنت کجاست آدرست کجاست با دیگر دفعه بعد بگه تو را به او چی بشین لجایت باز بگوی خوصه ویچ گفی نیست اینی معیشت تنگ است یک گفت خود را نفهمی دلت یک گفت بوده باشه گفتهش نتونی میخوای چیزی بکنی ولی زورت نرسد هر کسی که اعراض از قرآن کریم میکنه الله معیشت تنگ برش میدهد و نحشره یوم القیامت اعما الله او را به حشر میکنه در روز قیامت اعما ذلیل حشرش میکنه او رقم مسلمان قصبش دور میرود اعمال صالحش الله قبول نمی کند. کور بلند می شود. خاله می گوید رب پروردگارا لما حشرتنی؟ چرا مرا حشر کردی؟ اعما کور و قد کنت بصیرا، حالان که بینا بودم، من خو رخ رخ سعی می کردم، امضا می کردم، گپ داشتم، بالا و پایین می رفتم. خاله می گوید الله کذالک اتت که آیاتنا، همچنین آمده بود به تو آیات های ما. فنسیتها و تو را ترک کردی. فنسیتها به معنی ترکش کردی، این فراموش نیست در اینجا، نسیه در اینجا معنی ترک کردن. فنسیتها، او را قصدن کنار گذاشتی و سرش عمل نکردی. و کذالک الیوم تنسا، و امروز امیرتن تو را هم فراموش کرده می شوی. و کذالک الیوم تنسا، و امروز تو فراموش کرده می شوی. از اینکه الله با تو کمک بکند و سختی را بگید.